قرار دل و جان مدینے کی گلیاں، قرار دل و جان مدینے کی گلیاں، دبستان ایمان مدینے کی گلیاں، دبستان ایمان مدینے کی گلیاں، بہشت ملائک مدینے کے کوچے، بہشت ملائک مدینے کے کوچے، شبستان رضوان مدینے کی گلیاں، شبستان رضوان مدینے کی گلیاں، معطر معطر مدینے کی راہیں، مدینے کی راہیں، گلستان گلستان مدینے کی گلیاں، گلستان گلستان مدینے کی گلیاں، منور منور مدینے کے منظر، منور منور مدینے کے منظر، درخشاں درخشاں مدینے کی گلیاں، درخشاں درخشاں مدینے کی گلیاں، چراغا چراغا فضائے مدینہ، چراغا چراغا چراغا فضائے مدینہ، فروزاں فروزاں مدینے کی گلیاں، فروزاں فروزاں مدینے کی گلیاں، جو ہر دکھ کا درماں مدینے کے آقا، جو ہر مدینے کا آقا، تو دکھیوں کی پرساں مدینے کی گلیاں، تو دکھیوں کی پرساں مدینے کی گلیاں، فروزاں فروزاں مدینے کی گلیاں، جو روضے کا ماحول عین تقدس، جو روضے کا ماحول عین تقدس، تو انوار ساما مدینے کی گلیاں، تو انوار ساما مدینے کی گلیاں، ثنا خان سرکار اقبال آسی، ثنا اقبال آسی، پناہ ثنا خان مدینے کی گلیاں، پناہ ثنا خاں مدینے کی گلیاں، قرار دل و جا مدینے کی گلیاں، دبستان ایمان مدینے کی گلیاں، مدینے کی گلیاں، مدینے کی گلیاں.